الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سورة هود کی واقعہ شعیب علیہ السلام و خپل قوم ته خطاب او بیان کړو او ضروری خبرو ذکر کړو چې عقیدی اصلاح وا او د معاشری اصلاح وا د قوم د طرف نه هغه ته جواب ډیر په سخته سره شویو او استهزاء ور پورې کړی و چې ته مونږ ډیر قابل وې او ډیر عقلمند وې زمونږ ستانه نور څه تما او اسره وا اگر ستا زمونږ امیدونه خراب کړل چکل دا مسئلہ دی وکړه شعیب علیہ السلام بیا بیان کوي قوم ته د خپل طرف نه او یو قسم عذر ورته پیش کوي چې زما د خبرو په جوان نه تاسو ته دوه قسمه تکلیف رسی دینی اوم دنیاوی چې تاسو وای زمونږ په دین باندې په مذهب باندې دې حمله وکړه چې مونږ د هغه الیه او عبادت پریدو چې مشرانو به کاو چې د مشرانو دین نه نو بس دیني چې د مشرانو تابعداری پکې نه نو بس ای ادویم دازه چې موږ په خپل مالونو کې خپل اختیار نکو خوستا خبره ومنو تاسو ته زماده وژنا د دوه قسمه تکلیف ورسېد دینی او دنیوي لیکن زولې داس نشم کولې چې بس دا خبره پریدم او دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر نکوما تاسو دا شرک نه نمنې کوما او تاسو په خپل مالونو کې دا حرام طریقو نه او ذریو نه نمنې کوما که زه غلی شم زه دا خبره پریدم نما ته بسمره نقصان ورسی تاسو ته نقصان رسی کنه په اخر زمانه خوم ته پوسو کې کنه تاسو دا خو نقصان نه دی دا خو تاسو جهل له چولاړی اکلک پدی باندې ولیکن ما ته بسمره نقصان ورسی شعیب علی السلام ور تخپل نقصان ذکر کړي ام دینی ام دنیاوی اگر داوی چه اللہ پا ما بانده روحانی احسانم کرده چه مال پیغمبری را کرده ما تا وحی کیگی ما سر دا اللہ طرف نا پورا حجت ته دا سمر لوی نعمت ته دی شکریه وسو کدا کئی ادویم داده چه مال حلال رزق را کرده ما پتول او په پیمانه کې نقصان نه کړی چا سره انا می سګډون کړی دی دغه نه پاک او حلال رزق الله را کړی دی دا څومره لوی نعمت دی نو اخر زبا دین نعمتونو شکریا نه ادا کوم دا به الله په حق کې خیانتي کوزه دا مسله نه کوم او دا به زما د دنیوي نعمتونو ناشکری وي کچره زدا بیان اونکما مزه څنګه دا خبره پریدم ښا او دا هر پیغمبر شان او دا هر حق پرس شان دی کغه چری دا دعوت پریدی کنه پډې رلوې ناشکری کی راضی اوم دینی ناشکری اوم دنیوي تا دو خبری ہوتا کئی قال یا قوم وی شعب علیہ السلام اے زما قوم ارائیتم خبر را کئی ماتا تپوس کم ستا سنا خبر خود مشوری دکا نا تا سنا تپوس کم تا سو دے انصاف نکار واخ لے اگا دشمنی ہو اگا بنیتی ہو اغه پری دی هغه رستو کې او د ډیرو سړو دماغ نه کار واخلې او دې خبرې ته سوچو کې ان كنت علی بینۃ من ربی کچریم زو پډیر واضحه مسله باندې او په یو واضحه دلیل باندې د خپل رب د طرف نه چې توحید دې دا بینه ده قران همیشه چې دا لفظ استعمالی نو دا توحید دا پار استعمالی آیات بینات اغی توی چاگا دا توحید دلیلو نی اغی تا آیات بینات نمزکی خیده چی دی که پا بینا بانده تصدیق ده و گواهی ده گور اللہ ما تا دا سی لوی نعمت را کرده وحی را تکی او پیغام یې راکړې د وحدانیت چې د خلقو تور سوا نو دي کې شک نشته او شعیب علی السلام یې ولی په د شک په لهجه کې بیانې چې ان کنتو کچره نو کچره خو د شک نه پار راځي دا د انبیاء او ډیر د انصاف بیان او دعوت دی ولی قوم ته داسې خبره نه کوي چری په پزت کې راشي چې دیو ته وایي چې ګوره زما خبره داسې ده تاسو په غلطه یې زه په حق یم او نبی هغه په پزت کې را دي چې ګوره ته دا دی خو مونږ سره سم مقابله کوي ناغیله د انصاف تل په لاس کې ور کوي چې ان کنتو اسب الفرض کې چری زه و دی خپل خبره کی رشتی نیما و حق ایما اڈیر پا عدل و پا انصافی ایما یاو و رزقنی منو رزقن حسنن ادویم نعمت تاو گورا دنیاوی چه رزق را کرده مال اللہ دی خپل طرفنا رزق خیستان چه اغی که حرام نشتا اغی که دوکا نشتا اغی که دروغ نشتا، اغی که سوگندو ننشتا، نا خلق جسنگا کئی کنا. چه نبی علیہ السلام ویلیو حدیث کے، چه چاس و شیخ حرس کو پا دروغ و سوگندو نو باندی، تو بخلی دی. تا دا خلق و تجارتو ندی ننخا، اپا دی کلو که چکم حال لخا، ولی غیو و تبی، چکه زما په دې خلی دی یقین نه کنه نو دادا کور کې دا غته وایم چې راشي او هم د تسوګندو کې تسوګندو نه به شیخ ارسو نبی له اسلامي چا چې په تسوګندو نه شیخ ارس کو نو دا څه شو چې ځان له جهنم نه یو ټوکړه جوړ کړه دا د ښکارو کو تجارت یو کو رزق او ګاټو خلق ده جانم نه پناه غواړي چې وقنا عذاب النار اده په سوګندونو شعیب علیه السلام زما رزق داسې نه دی زما رزق پاک او حلال دی امالی ډیرو ځکه چې موسی علی السلام ولګړې نوې سرولې لسکاله ډیر مالو کنه او الله رزق را کړې مال د خپل طرف نه رزق خیستان د دې دوه نعمتونو په مقابله کې کچرې زو غلشم او دا دعوت پریدم نو څومره لوی خیانت به وکم نو زه خیانت نشم کولی ما اوس په غضب اخته کوي ما اوس د اخرت ګناهګار کوي نه نشی کېږي جواب اصل کې شته د قرآن نه ذکر کړي نو یو دغه دی چې افا اخونا زه خیانت وکم په دې کې په دې دوه نعمتونو شکریا ادا نه کوم نا دا زمانه شان سره لایق نه ده دا خو یو دنا مسلمان لوم جایز نه دي چې هغه باندې الله داسې نعمتونه کړی او هغه شکریا نه ادا کړي بغیر د سوار لسمې صدې د مولانو نه چې الله ولې علم ورکړي کنه اپ دینی هم پوکړي کنه او هغه ته مشکلات پیدا کیږي بلوا او ته جوړیږي ما حول او ته خرابيږي نغې توحید نو سنت نه بیانې هرې موږ ځان کار نشو خرابوي او الله فضل له کار سم دی کنه او یکدا خبره موکړه بیا به خپل پز مو کارونه لګي کنه نغې کول شي نه شکرې هغه ته ملیا تړلې ده اخوت دا حدیث معلوم دی چې نبی علیہ السلام ویلو چې من سوئلا عن علم فکتمه د چانه چې تپوس کړی شو د مسلیو هغه پټه کړه ګټه پکې خوځه الجم یوم القیامه بلجام من النار د تبا قیامت کې د ور واګي واچول شي نا جانور خوته نه خده کنه او ته خو د ور واګې نه دا چولې هغه ته یو خلی کې د وسپنې عملونه چولې ده کنه اده ته د ور عملونه چی د دې نوم نه یریږي اوبس دنیا یې سره کړې ده وی کدا خبره کو کنه نو با بیا په جمعات کې څوک پری دی نو با بیا په مدرسې کې څوک پری دی او څنګه ګوري وی دې خلق له نسوک داخله ورکی انو تا علما په خن نظر سره ګوري دا وی ډیر بیا د ودی کنه نو بس دید نه شکر ته غاړه یې خدا دید توحید نم ناخلی د سنت نم ناخلی وګوره د دې بیانات کې سټی ډکی شوې دي کنه کتا پاره کې توحید نم واوري دو دا کم دعوت ته دا کومه مسله ده چې توحید او سنت پکې نه نادینی هغه دعوتي شعیب علیه السلام یې ذکر داسې نشم کولې چې د الله د غیر روحاني نعمت شکریا پرې د ما ناشکری وکم او می د غیر دنیوي نعمت ناشکری وکم دا دوه نعمتونه ذکر کول کنه اول دینی نعمت چالا بینت من ربی او بیار پسی دنیاوی نعمت چو رزقنی من و رزقن حسنن دا دوار اللہ را کری مالا نوز خیانتو کم پدی که وما اوریدو ان اخالفکم الامانهاکم عنہو او دا سیم نکوما دا ټول سوار لسم صدای سره لگی خواه شعیب علیہ السلام وی چې بالکل زبا مجرم یم حکما دا سکړی چې تاسو ته په منبر یو سوایم چې ګوره غلا مکوي رشوت ماخله سود مکوي او ټی وی کور کې مګ دے وی سی آر مګ دے شیطان یې گمراه مکوي اپ خپل را کر پراتی ساده مو رنگینو مو ار قسمه نبی اعظم مجرم یم چې سرا سرا کوي نو کول شي دا زمکړي چې تاسو ته یو سوایم منی کومم د گمراهونه اپا خپل پکې راګیر یما تاسو شته نه نه دا اوس ورل سمو سده مولان دي او منبر به اوسوي اچي ګورینو په وګبه یخي چته وړي وی دا دې کې څه نقصان راغله مصری له وی علماء یا خدای ته دا نن زمانی د مولانو کار ده او دا سي یو خو یو سره وته ګناوي نو زه ګنا ده کله ول چرته توفیق ورکنه توبه به وباسي کنا چې بیا وینه ګورم بیا بیا او چې دا وی چې نه دې کې ګنا نشتا دا خو د دنیا د حال نه ځان خبرول دي دا هم یو علم دی وی کنا دنیا د حال نه ځان نه خبره وي هغه او تجایز وی گمراهه تجایز وی کنا قرآن وی ومن الناس من یشتری لهو الحدیث دا سه خلق دی چې هغه د گمراهه خبرې په پیسو اخلي په زرګونو باندې اخلي لیذل عن سبیل الله خلقهم گمراه کی زانم گمراه کی شعیب علیہ السلام ای داسې میکړی و ما اوریدو زه خدای را دوم نکوم مبالغه ده کړه ان او خالفکم چې زه خلاف کار وکم خلاف کار تلار شم خلاف کار کم دی الامان حاکم اغه چتا واستمنی کوم چتا واستمنی کوم او یا روم چې مکوې دا څه ګوره مکوې دا ظلم دی مکوې دا جرم دی مکوې او په خپل چې ما وینې نو پکې مبتلایم نه نه الا مان ها کومه چرې مې دا سنځي کړی کدا جرم راکوي نو بیا هم تاسو خبره صحیح و نه نه دا اراده نکوم چې مخالفت کوم تاسو نه او غی کار تلاش واچوم چې تاسو ته منې کوم تاسو ته هم چې شرک مکوي په خپل هم نکوم ډیر ځان ته ساتمه احتیاط او تاسو ته هم چې په ټول ناب کې کمی او زیاتې مکوي په خپل هم نکوم کنا تاسو خو نیم چې دکان مې کړې ده او دوه قسمه غز مې یخې ده دې کپلو دکانونو کې غزي کنا یو پوره دې بل نیمګړې اسوک پوکو ممنا ځان د ناستې ما تسپېړو ما او زیم کینو لې چې ته دا کاوه ها دورا ته یم چې کله هغه یو غز مې مراد نو سبحان الله سبحان الله کله هغه بل نو الحمدلله دا مولا نمونه یخی دي توبه دا سه خلقوم شته دنیا کې ښا چې غزونو ته نوم یې خه سبحان الله او الحمدلله چې دا غرا واخله دا غرا واخله چې سو پوه نشي په بل جبا کې ان اريد الا الاصلاح زما بل څه مطلب نه دي زما د ژوند بل څه مقصد نشته مگر اصلاح کول د خلقو چې د دې اصلاح او شی د عقیده او د عمل او د معاشري او د اخلاق الا الاصلاح صرف دامی مطلب دینو نو سو مطلب منو دی نو سوالو چه کلت تا دمرا پا دی دا اللہ پا دین کی دمرا زیاد حمد که دمرا زیاد دا ولی نکی دی ولی خلاف کئی کنا اولی خلق ایمان نراؤلی نو اغوی مست تواتو زخخ پل وسکو ما زما په واسه کې دا نه ده چې خلق له دا ایمان په زړه کې ومنډم دا مسله وي د ایت وتو کومه نه زه خپل واسه کومه غدا ده چې خبره رسوم بس زما چې کومه زمواري ده ما غدا غدا چې الله سنا ذلی نو زه به هغه وایم دا بیا زمواري کنه پیغمبر پاک ته سویلو بلغ ما انزلی الیک بلغ ما انزلی او رسوا او هغه چې تاسو تا نازل شوی دی ګوره دغه دین دی ګوره دغه ورسو اسنه چې ما انزل پرې دی از ځان نس کتاب میتاب ولیکي او خلق ته وایي چې زستاسو اسلام کوم او راشه توبه خدای نه ما انزل ستا په زیمواره را سول د معاون زلدی هر پیغمبر ته دغه وی ښا نو شعیب علیه السلام یې مستطاعاتو زما چې سمره وس دی هغه کومه او هغه دعوت ته هغه پیغام رسول دی وما توفیقی الا بالله علوی نکوما فخر نکوما دوم یو ډیر لوی مرض دی په خلکو کې ښا چې ټیک د کارو کې نو بیا یو ته وی بل ته وی هر وخت ته نه خبر کا تاسو خو یې بیغمه ناس یې مونږ پلانیزه کې دعوت او پلانیزه کې بیان او پلانیزه کې مشوره او پلانیزه کې جلسه مونږ خو یې دنیا ته سم نه شو نو می بیان وکنه ریا پکې سلکه دا خو سورت مدثر چې دریم سورت په نزول کې سلورم او هغه کې الله پیغمبر تویلو چې ولا تمنن چا باندې احسان مکو استاب خلقو احسان نشتا دا خو د الله دین دی استاد مواریده چې ور سړی فرض منځ کو نه پماو تا باندې احسان دی کنه خپل غاړه اخلاص کړ ولا تمنن تستکثر او دا احسان په خلقو مکو چې ما دنیا کې ډیر کار وکم نا اسمه و نکړه دا سوای چې ما یې سو نکړه شعیب علیه السلام هم وی دا زه چې سکم نو دا زما اختیار نه دی دا زما طاقت نه دی زه په دې لوی نه کوم بلکې زه دې نسبت الله ته کوم چې الله زما نه کار اخلي نو وابخلي نه دې طاقت زما د دې دعوت او د تبلیغ او دا بیان زما وضاحت زما خلق ته دا کوم یو کار دی کنه ها دا سه بیانات څو کول شي دا خو انبیاو له الله دا سه طریقه او تجربه د بیان طرز ورکړي نه غوې دا زما کار نه دی دا بس د الله په امداد باندې لا بالله دا د الله په معاونت باندې د الله په مدد باندې د الله په احسان او په فضل باندې او سم داس چانه چې الله د دین کار اخلي کنه دا خدای غوسه قابلیت نه دی نه دی هغه نسبت کوي نه دی وته نور څوک نسبت کوي چې ډیر کار وکو نه بس الله ته نه کار واغستو الله ول همت ورکړې دی نه دی طاقت زما او قوت زما د دې دعوت او د پیغام مگر د الله په مدد سره د الله په نصرت سره ولی ځکه عقیده زمون دا ده علیه توکلت و الیه انیب ایاک نعبد و ایاک نستعین هغه مسله ده خو بس قران په مختلفو الفاظو کې اړی راړي ها علیه توکلت خاص په الله باندې اعتماد کړی دی وإليه أنيب او دې الله تبارک رجو کوم وإليه أنيب ولې انسان باندې دنیا کې دوه حالې کنه چې خیر خیریتی اوس مصیبت او تکلیف نه وي نو عليه توکلت بس په الله مې اعتماد کړی دی نو الله مو خساتی الله ته امزان غرزول دی نو الله عزت کوي قدر کوي او رسوایه ته هم نپریدي او چې کله مصیبت را دین و الیه نیو بل چا ته आवाज نکو یا الله مدد بس دا زمونږه عقیده ده دا د انبیایو عقیده وا دا د موحدینو عقیده ده په دنیا کې علی توکل تو خاص په الله باندې ما ځان سپارل دی اعتماد میکړل دی و الیه نیو او دې الله ته رجوع کوم که مصیبت راشي که سخت او تکلیف راشي او یا اشاره کوي دوه عقیدو ته یو توحید او بل قیامت علی توکلت دنیا کې زمونږه اعتماد په الله باندې دی ویله انیب او چې سکو نو د آخرت د پاره کو اچانه په سغواړو نه چاله تکلیف نه ورکو ولی د دې عوض به الله راکوي ویلی هونی التکی و اللہ تصادر غڑو دا یو بیانو دو جوابو شعیب علیہ السلام خپل قوم تا چې خا تاسو ما سره وس دوکا کوي ما راګی راوي کنه چې زه غلی شم او غږ نکوم نو د خدای ناشکری به وکم ته بچری نشکې اذوی متداوی چې قومه خبره وسختونه د جذبې نه وکړ ناخلو ښا تاسو به مخ خدای او صلی خبره کوي زبوم دا صلی خبره کوم خبره په خبرو خلاصيږي تا د مشران نه دی اوریدلی چې خبره په خبرو خلاصيږي وصلی ته ونل اسکو ور دې ته هم شیطان مخ نه کی کني تباہی بو کې دنیا بوم تباشی اخرت بوم تباشی دا خود سلو دماغو خبرې دي دا صلی خبرې دي که یو ځلنی بیا ووشي بیا ووشي په جذباتو نو وکار ناخلو ښا ويا قوم زما قوم لا يجرمنكم شقاقي ان لمسي تاسو لرا زما دشمني ما سره موج پوجا دشمني جوړه کړی دا او ما ته دشمنه په نظر سره ګوره زه د تداسې اوازونه کوم لکه پلار چې اولاد ته وي چې یا بچیا نو زه ته بیا هم یا قومي یا قومي ای زما قومه ای زما قومه زه د سره څومره نرمه لهجه استعمالوم او تاسو اوچتېږې او جذبې نه کار اخلی داسې مه کوئ ای زما قومه ونه لمسي تاسو لرم روچت نکی تاسو لرا شقاقی زما دشمنی این یصیبکم فدی خبره چور ستاستا مثل ما صحاب قوم نوح اغس عذاب لکر سیدل قوم نوح علیہ السلام تا توفان امخواق دے چه دزمکی دا اسمانو بیوزشی بڑ بڑا که کوئے دا امخواق دا چه اغا سی عذاب در بانده راشی او قوم هود یا قوم دهود علیه السلام تا چه اغا سی سیلی در بانده راشی چه اغا درانی درانی گرگی به اوچه تکڑی بارا تا بویگنی زالو زالو کی دی تو وقت نا اغا امخواق دا دهود علیه السلام اغا عذاب امخواق ده او قوم هود او قوم صالح یا اغا عذاب چې قوم صالح علیہ السلام ترسیدلے ہو چی جبریل علیہ السلام سر را کتا کی چیغا کی از لونام اوچوی از غوگون پردی مشلی گی دا دی قوم حالی تھا اگیوی او دام خوخ دا لیکن پیغمبران نبی عذاب غخت کنا چی ایسی وی چی عذاب دے عذاب دے کلی بی عذاب په دې صورت پاول کې ویلو کنه چې ما يحبسو هغه عذاب چا بند کړی دی روټ جام شوی دی کو داس ظالمان خلقو ښه چې هغه عذاب کم ځای دی شعیب علی السلام وی مکه یو غوري داسې عذابونه به در باندې راشي دا عذابونه خو خلق پنا غواړي وما قوم لوط منکم ببعید ان دې قوم د لوط علی السلام تاسو نبی ارتم اخو خود عبرت زیده دکا ستاسو پلاری که ده نو دو زمکی پلحاظ سرم نیز دیده او دو زمانی پلحاظ سرم نیز دیده دکا دا نزدی نزدی قوم دلوت علیہ السلام نا زرز نزدی نزدی دا عذاب شیو شعب علیہ السلام او دا آغا زمانه دیر نزدی وا نبعد دوانا یادی خوا نده قوم دلوت علیہ السلام ستاسو نبیرتا د مزل په لحاظ سرم او یاد زمانی په لحاظ سرم واستغفروا ربکم بخنه غواړې د خپل ربنا ولي ګناهونه دي ګناهونه دي دا غي علاج ده چې بخنه غواړې آسان کار دي تاسو سره د ګناهونو غم نشته هیڅ سره نشته ګوره ښه توبه توبه نن وګوره دې مخلوق ته توبه او گناهونو که ڈوب دی او غم و سرنشتا دی څه خو په مولانو آسانه کړی دا ځکه دوی دې ته بخنه اړو سکار نه دی ښه د دنیا کارونه دي تګران دي د آخرت اخواړو سکار نه دی بس دې ګوتې ټق دی درې ما خامو کی درانو یو وجو میور پسو کی غوړ زیاړي اصل وی اختیو کی ابیا راضی کرا چاہے تو وی وم باخو تو وخت دې ته دا خودی تاړو سکار نه دی الله رب العزت وی غره وس نه غمو کې د اخرتو بیا سنه کیږي سترګې پټې شنو بیا سکیږي او خلق په لخيټه ل بیا منډي وې ځان مړی تا باندې خو سکار نشته واستغفروا ربکم بخنا غواړی د خپل رب نه د ګناهونو ثم توبو الی او راتلون کی وخت کې الله تروجو کې د مخ کې علاج وکړه په استغفار سره استغفر الله او درسته د پاره ثم توبو الی الله تروجو کوي چې سخت راځي مصیبت راځي بل چا ته आवाज مکوي الله ته درېږي د پیغمبر دا سنتو چې کله په سو یرا تره حادثه رااله نو صلا ضرب په مانځو درې نو خدای به خیر کو تزمیخ تو کا تا باندې حادثه راشي نو تا خو ارشد نه يرشي تا د سوکا او درې ګاله تا چله اساني کني اسان دا ټول دا په لاس کې دي او تا به سو په مانځو درې ثم توبو الیه راتلون کی وخت کې الله تروجو کې هغه سره رابطه ساته داغه نو سوال کوي هغه ته فریاد کوي هغه ته جړا کوي هغه ته زاری کوي ولي ان ربي رحيم يقين رب زما ډیر مهربان ودود او ډیر محبت کوونکې خپل بنديانو سره خدای نه لایق اولاد دې دې جسمره ترا ټینګې نو دور و تختی الله وی زو سره محبت کوما ادي زمانه تختی دماړو پیا پروانه ساتي خیال نه ساتي ودود داړه معنی دی ښا رحم کوون کې دې محبت کوون کې خپل بنديانو سره یا ودود هغه ذاتو چې هر څوک و سره محبت کوي هر څوک و سره محبت کوي اوسو کې په صحیح معنا کې کوي اسوک نه پويږي نو اسی په زما الله ډیر خوښ دي نه کنه خوښ بده الی چې ته دا خبره ونه یو په لتاغه سره شرک کې ابل په لوي چې زما خدای سره ډیر امینه دا او زه ټولش په جاله ما وي خوب ناراضي یو نه کنه دا غلطه ده کنه دا خو پیغمبر سره چا محبت کا او دغه سي تبعي نغیو کامیاب نشو پلترو سره سوره محبت کو ابو طالب نغی محبت ولا کار ورکو نا هغه سره بشری محبت کئ دغه تابیداری به کئ دغه خبره به مانی ابو لهب سمره خوشاله او چاغه پیدا شو نغی محبت ولا څه پیدا ورکړه یا دانن چې کوم ځان ته عاشقان رسول اندي څنګه عاشقان دي اسی دغه په نوم باندې مېن دی دغه په مخ باندې مېن دی او تور ویختی یادی او سری شنڈی یادی دا ظالمان خلق دا محبت ته پیغمبر سره او ستا په عمل کې دا هغه سنت نشتا نو دا محبت نه دی دا دشمنی دا هغه سره په دې خو نخلاصې ښه کبه دې خلاصې وین ابو طالب به جنتی وو اخر دعوانا